Takmış koluna elin adamını, beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, hele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş, eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsan. Seni gidip fındık kıran, kaderim püsküllü belam yakalarsam. Takmış koluna elin adamını, beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, hele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş, eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam yakalarsam. Ocağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Ah!